मुनि विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित एवं भारती तीर्थ जी महाराज के द्वारा संपूरित पंचदशी ग्रंथ का चतुर्दश प्रकरण विद्यानंद प्रकरण चल रहा है और उसके 55वें श्लोक तक हो गया था ना कि 54वें श्लोक तो हुआ 56 चलेगा ना। चलो 55वें श्लोक का एक बार उच्चारण कर लें फिर 56वें श्लोक पर प्रवेश करेंगे। अथवा कृतकृत्योपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेणैव मार्गेणा वर्तेहं कामम क्षतिः। बात ये चली थी कि जितना भी ज्ञानी पुरुष के शरीर से होने वाला व्यवहार है, चाहे वो लौकिक व्यवहार हो, शास्त्रीय व्यवहार हो, अन्यथा से अशास्त्रीय भी ले लीजिए, हिंसा आदि कुछ हो गई, असावधानी वसात प्रमाद आदि हो गया गुणों के कारण, तो कहते हैं जितना भी व्यवहार है, शास्त्रीय अशास्त्रीय व्यवहार, शास्त्रीय व्यवहार हो गया यज्ञ यागादि का कर्म, और दूसरा अन्यथा विषय भी ये भी ले लो कि यज्ञ यागादि का कर्म उनसे नहीं हुआ, कोई शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं भी हुई तो भी, और जो लौकिक व्यवहार है खाना पीना स्नान आदि शरीर की शौच स्नान आदि जो क्रियाएं हैं, ये संपूर्ण क्रियाएं शरीर में दिखाई पड़ते हुए भी वो ज्ञानी पुरुष इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि ये सब मेरे में नहीं हो रही है और मैं कर भी नहीं रहा हूं। किस में हो रही है तो शरीर आदि में हो रही है, इंद्रियों में हो रही है, प्रकृति का कार्यभूत जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है उस प्रकृति के कार्यभूत स्थूल सूक्ष्म शरीर में ही टोटल व्यवहार हो रहा है और मैं एक असंग साक्षी आत्मा हूं, इसलिए व्यवहार सब मेरे में नहीं है, इस चीज का उनको बड़ा निश्चय होता है, इसलिए उनके कर्मों का भी कोई लेप नहीं होता। तो अथवा कर्तकर्त्योपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीय नैव मार्गेण वर्ते अहम का मम क्षति। अथवा कहते हैं कि देखो मैं कर्त करते होते हुए भी जो प्रवृत्तियां देख ही रहे होती हैं, तो यद्यपि मेरे लिए कोई प्रवृत्ति करना जरूरी नहीं है, करने का भी कोई उद्देश्य नहीं है और नहीं करने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। आप गीता पढ़ते हैं ना, मैं नहीं करता हूं यह भी एक कर्म ही होगा, मैं नहीं करता हूं यह भी एक कर्म होगा, नहीं करने का अभिमान कर रहा है कि नहीं, तो नहीं करने का जो अभिमान है वो अभिमान तो हो ही रहा है। यहां कहते हैं कि देखो करने नहीं करने में मेरा कोई आग्रह नहीं है, प्रकृति के द्वारा संपूर्ण सब कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, मुझे तो जो करना था वो कर दिया। क्या करना था? जो ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करनी थी, अकर्ता भाव की अनुभूति करनी थी, असंगता की अनुभूति करनी थी, मैं ही मैं हूं दूसरा नहीं। यद्यपि देखो ये जो मैं की मैं में बात याद आ गई मुझे, ज्ञान निष्ठा और भक्ति की पराकाष्ठा दोनों एक ही जगह ले जाकर के छोड़ते हैं, ज्ञान निष्ठा में यह होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और द्वैत जगत का बाधात्मक त्याग हो जाता है, नाम रूप में मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। तो जब नाम रूप में मिथ्यात्व निश्चय हो गया कि यह दिखना अलग चीज है नहीं, दिखने को तो बहुत कुछ दिख जाता है, स्वाप्निक जगत होता है, दिख रहा है, परंतु जागने पर यही कहता है कि वो सब दिख रहा था, है नहीं, जादुई खेल है, दिख रहा है पर है नहीं, वो बाध हो गया नाम रूप का, जो दृश्य दिख रहा है वो सच्चा नहीं है। पर बताइए, जब स्वप्न देख रहे हैं तो मैं हूं कि नहीं, देखने वाला था वो तो जागृत में भी है, पर स्वप्न काल में जो दिखने वाला था वो जागृत में कहां है, वो तो अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। इसका अर्थ जो कभी दिखे और कभी न दिखे, कहीं है कहीं नहीं है, व्यतिरेक जो हो रहा है वो सब मिथ्या ही है। लेकिन सर्व काल में, सर्व वस्तुओं में, सर्व अवस्थाओं में जो अनुस्यूत है, विद्यमान है, वही है। इसलिए मैंने असंग रूप से, ब्रह्म रूप से जब निश्चय कर लिया है, ये मुझे करना था, अहम ब्रह्मास्मि आत्मा का अनुभव करना था, अकर्ता अभोक्ता रूप से मुझे अपने आप को देखना था, अंतर्दर्शन करना था, वो कर लिया, कृत कृत्य हो गया। जो करने योग्य था वो तो कर लिया। करने योग्य का अर्थ यही आत्मावारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, यही करना चाहिए, जो करना था मैंने कर लिया है। इस प्रकार से लोकानुग्रह काम्य, अब कृत कर्त्यो अपि, जो करना था वो तो कर चुका हूं, फिर भी अपि से लगा लो, फिर भी यदि इस प्रकार से मालूम पड़ रहा है कि शास्त्रीय जो मार्ग है, शास्त्रीय प्रवृत्ति, शास्त्रीय मार्ग का अर्थ हुआ शास्त्र प्रवृत्त जो धर्म है, कर्तव्य है, कर्म है, सामान्य लोक के लिए, कर्ता भोक्ता जीवों के लिए, अज्ञान काल में जिस मार्ग पर चलने से ही ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्राप्त होगी, अज्ञान काल में भी चलेगा वो, पर किस मार्ग पर चलेगा, जिस मार्ग पर चलने पर अंतःकरण की शुद्धि होगी, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्राप्त होगी, वो शास्त्रीय मार्ग है। तो शास्त्रीय प्रवृत्ति जो है, शास्त्रीय मार्ग से जिस अज्ञान काल में साधना अवस्था में चला जाता है, उस साधना अवस्था में अगर मैं ज्ञान होने के बाद भी, स्थिति होने के बाद भी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा हूं, मालूम पड़ता है, तो ठीक है, ये तो लोकानुग्रह है, लोक कल्याण की दृष्टि से हो रहा है, परंतु ये सब मेरे इस शरीर के द्वारा व्यवहार होता हुआ दिखाई पड़ने पर भी दो फायदा है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मेरी हानि नहीं है, मेरी कोई क्षति नहीं है, शरीर से कर्म हो रहा है। और रही कि शरीर से होने वाली प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा करना भी एक कर्म हो जाएगा, पर मैं कोई करता हूं नहीं, मेरे लिए कोई कर्म है नहीं, मैं करते हो चुका। तब ऐसी स्थिति में जो शास्त्रीय प्रवृत्ति चल रही है शरीर के द्वारा, मेरा कोई नुकसान है नहीं, और उससे दूसरे का लाभ हो रहा है। लाभ क्या हो रहा है? लोकानुग्रह, लोक के ऊपर अनुग्रह हो रहा, लोक कल्याण के लिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष के शरीर से जो भी शास्त्रीय व्यवहार होगा वो लोक कल्याण के लिए ही होगा। कल्पना करिए कि ब्रह्मलीन सरदे कैलाश पंचम पीठाधीश्वर महाराज श्री जी यहां न पधारे होते बंबई में, तो आज ये ज्ञान धारा बहती, बंबई के नगर उपनगरों में सर्वत्र जो वेदांत का एक प्रवाह चल रहा है। और सच्चाई ये है कि जो वेदांत का स्वाध्याय और इतनी गहनता के साथ में होता है, जिसके वक्ता मिलना भी मुश्किल होते हैं, आप देख लीजिए, तीर्थों का हाल तो ये है, तीर्थों से तैयार होकर के आते हैं, वो बंबई वालों को स्वाध्याय करवाते हैं, पर आज तीर्थों में, हरिद्वार में, काशी में रहकर के अध्ययन करने वाले जब स्वाध्याय कराने आते हैं ना, तो उनको सोच समझ के आना पड़ता है, आप लोगों के कारण, श्रोताओं के कारण, सच्ची बात बता रहा हूं। वो कल महाराज श्री जी आए थे, महेश्वरानंद जी महाराज, वो घाट के ऊपर में वेदांत कुटीर एक छोटी सी जगह है, एक फ्लैट है, छोटा सा हॉल है, 30-40-50 श्रोता मुश्किल से आते होंगे, पर जो श्रोता आते हैं वो इस तरह के है कि उनके सामने बोलने वाले वक्ता को बहुत सोचना पड़ता है, इतना उनको अभ्यास हो चुका है। तो इसलिए अगर महापुरुष के द्वारा बड़े महाराज जी के शरीर से ये लोकानुग्रह नहीं हुआ होता, मुंबई तक ना आए होते, ये ज्ञान की धारा न बाही होती, तो आज वेदांत का चिंतन होता? कितने साधक अपनी स्थिति बना रहे हैं। और ये स्वाध्याय सुन करके आप जानते हो, अपने वेदांत प्रेम कुटीर में सत्संग सुनने के लिए आते, वो लंबे से काली टोपी लगाते थे, दयाराम भाई, हाँ मेवा वाला, इतने अच्छे निष्ठारे। जब मैं शुरू में आया ना, तो प्रवचन में जब कोई भी गीता का उपनिषद का कोई मंत्र श्लोक बोलते, प्रवाह में आते ही निकलते ही हैं, वो सामने बैठते और वक्ता के साथ में उस मंत्र को पूरा कर देते रहे। कितना अभ्यास होगा बड़े महाराज जी से, प्रेमपुरी जी महाराज से उन्होंने सुना, कितने महापुरुषों को सुना, वृंदावन वाले महाराज जी को सुना, साधन सुन वाले महाराज जी को सुना, सैकड़ों संतों को सुना, और सुन करके उनकी जो निष्ठा बनी, अद्भुत निष्ठा। सुना था कि उनके श्रीमती जी एक्सपायर हो गई, दाह संस्कार हुआ, दूसरे दिन तो कथा में आकर के बैठ गए, बोलिए तो मेरी खुराक है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। बताइए कितनी बड़ी निष्ठा होगी उस महापुरुष की। तो इसलिए यहां पर बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं महापुरुष कि यद्यपि मैं कृत करते हूं, मेरा कोई कार्य बाकी तो नहीं रह गया, परंतु लोकानुग्रह काम्या, लोक के ऊपर अनुग्रह की कामना से लोक का कल्याण हो, लोक हित हो उनके पर, इस पवित्र भावना से यदि मेरे द्वारा शास्त्रेण एव मार्गेण अहम वर्ते, शास्त्र मार्ग के द्वारा मैं कोई व्यवहार कर रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं, वेदांत प्रचार कर रहा हूं, कोई सेवा का कार्य कर रहा हूं, चित्त शुद्धि के साधनभूत कार्य कर रहा हूं, कोई यज्ञ आदि का अनुष्ठान भी हो रहा हो, कोई सत्संग स्वाध्याय भी चल रहा हो, कोई समाज सेवा चल रही हो, कोई प्राणी सेवा चल रही हो, तो नुकसान क्या है? इन्हीं को देख करके तो सारे लोगों को रास्ता मिलेगा, कल्याण का मार्ग मिलेगा, नहीं तो ये परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, विच्छिन्न हो जाएगी। ये भारत की जो आध्यात्मिक धरोहर है, आध्यात्मिक संस्कृति जो रही है, ये जो ज्ञान निष्ठा है, ये तो भारत का धन है बहुत बड़ा, आध्यात्मिक ज्ञान। दुनिया में सब कुछ है आज, लेकिन ये चीज थोड़ी ही है, इसको पाने के लिए तो दुनिया इधर देखती है। तो जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, बहुत बड़ी धरोहर है, इस धरोहर को संभाल करके रखने के लिए महापुरुषों के शरीर की बड़ी जरूरत पड़ती है, आवश्यकता है उनकी। तो इस दृष्टि से यदि लोक कल्याण के लिए होता है तो अच्छी बात है, परंतु कहते हैं कि फिर इतना सारा प्रपंच करोगे, स्वाध्यायी सत्संग करोगे, संस्थाएं चलाओगे, समाज सेवा का काम करोगे, प्राणी सेवा का काम करोगे, तुमसे शरीर से इतना होगा, विक्षेप होगा कि नहीं तुमको? झंझट विक्षेप पैदा करेगी कि नहीं? महाराज, शरीर से असंग नहीं होता, उसको विक्षेप पैदा होता है, उसको तो बड़ी भारी उलझन हो जाएगी, नींद नहीं आ पाएगी। छोटी सी गृहस्थी चलाने वाले आदमी की खोपड़ी में देख लो कितना कचरा भर जाता है, कितनी उलझन हो जाती है, और इतना बड़ा व्यवहार चला करके भी महात्मा निश्चिंत होकर के सोता है, कोई टेंशन नहीं। ये तो ऊपर आ चुकी वो बात, प्रारब्ध वशात हो रहा है लोकानुग्रह, क्योंकि बात ये होती है कि एक बार बात चल रही थी तो महाराज श्री जी कह रहे थे कि देखो, ज्ञानी के शरीर से कर्म तो होगा, वो जब तक शरीर है, लेकिन वो कर्म होगा बिना किए हुए भी, जो प्रवाह से चलता है। साधना काल में जिसका अभ्यास किया है, कल ही तो सुन रहे थे कि ज्ञानी पुरुष के जो लक्षण होते हैं वो साधक के लिए साधनभूत होते हैं, ज्ञानी का जीवन लक्षण साधक के लिए साधन है कि उनके शरीर से किस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, उसको साधक करेगा तो एक लाभ तो उसको ये होगा कि चित्त की शुद्धि होगी, क्योंकि शास्त्रीय प्रवृत्ति ही ज्ञानी पुरुष के शरीर से होगी। तो शास्त्रीय प्रवृत्ति चित्त की शुद्धि का साधन है। अब चित्त की शुद्धि होते ही उसे साधक को भी ज्ञान होगा, तो साधक भी चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान होते ही सिद्ध बन गया, ज्ञानी हो गया, असंग हो गया। लेकिन साधना काल में जो किया गया उसका अभ्यास है। गाड़ी जब चलाना सीखता है ना, ड्राइविंग सीखता है, तो बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। पर एक बार सीख लेने के बाद उतना सावधान होकर के बैठने की जरूरत नहीं है, वो सारा ऑटोमेटिक सहज में होते रहता है। तो जिस प्रकार से कोई व्यवहार गाड़ी की ड्राइविंग सहज में होती रहती है, व्यवहार चलता रहता है, कोई भी काम आप देख लीजिए, शुरू शुरू में तो उसमें जरा बड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, एकाग्रता करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्वभाव से होने लग जाता है। आप जब शुरू शुरू में स्वाध्याय में बैठे होंगे तो कितना बोझ पड़ा होगा माथे पर। कई कहते महाराज माथा ही गर्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आती। पर आज आपको एक कहानी जैसा लगता है, क्योंकि अभ्यास में आ गया। तो एक साधक को भी जब साधन चिंतन अभ्यास में आ जाता है तो अभ्यास छूटेगा नहीं। वो अभ्यास जो चल रहा है, प्रवाह बन गया उसका, वो प्रवाह तो अकर्तापन की स्थिति पे आने पर भी शरीर से चलता ही रहेगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष के शरीर से जो होने वाली शास्त्रीय चेष्टा है, शास्त्रीय नहीं वो मार्गेण करके बोल रहा हूं, जहां तक ज्ञानी पुरुष के शरीर से जो प्रवृत्ति होगी, व्यवहार होगा लोगों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से, वो शास्त्रीय ही होगा। शास्त्रीय कोई प्रारब्ध खोटी आ गई तो बात अलग, नहीं तो वो अन्यथा इसलिए आया, उसका नाम भी नहीं लिया ऊपर श्लोक में। प्रवृत्ति शास्त्रीय ही होगी, जितने महापुरुष हुए उनकी शास्त्रीय प्रवृत्तियां चली। आज जो ये परंपराएं चल रही है नारायण से लेकर के हमारे गुरु पर्यंत, जो हम परंपराएं को देख रहे हैं, किसको ज्ञान नहीं था ये बताओ? ज्ञान तो सबको हुआ। क्या नारायण को ज्ञान नहीं था जो परंपरा चलाए, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया? क्या ब्रह्मा को ज्ञान नहीं हुआ जिन्होंने ऋषियों को ज्ञान दिया? सब मुक्त हैं, परंतु उनकी जो एक प्रवाह चल रहा है वो आज तक आया है, बस वो वेग काम कर रहा है। एक तरह से जैसे कोई वो धक्का गाड़ी होती है ना, धक्का लगाया, थोड़ी आगे गई और रुकने लगी, दूसरे ने धक्का लगा दिया, फिर थोड़ी आगे गई उसको अगले ने धक्का लगा दिया, तो धक्के से गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। लगाने वाला खड़ा है पर अगले तक पहुंच गई, उसने धक्का और आगे मार दिया, फिर वहां अगले तक पहुंची, उसने और धक्का मार दिया। धक्का लगाने वाले तो अपनी जगह पर, गाड़ी कहां से कहां पहुंच जाती है कि नहीं। इसी प्रकार से इस परंपरा को धक्का मारते गए, वो तो अकर्ता बन गए, अपनी जगह पर आ गए, लेकिन ये परंपरा की जो प्रवाह गाड़ी है वो आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, देख लो आज तक चलते आ रही है। अरे धक्का न लगाया होता तो वेदांत चलती रहेगी, समाप्त होने वाली थोड़ी है परंपरा। आध्यात्मिक जगत में यही होगा। इसलिए शास्त्रेण एव मार्गेण वर्ते हम, अहम शास्त्रेण मार्गेण एव वर्ते, मैं शास्त्रीय मार्ग के द्वारा ही व्यवहार करता हूं। प्रवृत्ति जो हो रही है वो शास्त्रीय रास्ते से ही हो रही है, स्वाध्याय आदि जो चल रहा है, और ये सब लोकानुग्रह कामेया, लोक के ऊपर अनुग्रह की कामना से है, उनके हित की दृष्टि से है। और यद्यपि मैं तो कर्त करते ही हूं, इसलिए मम क्षति का, अब ये बताओ कि लोक व्यवहार की दृष्टि से यदि हो गया, मैंने बर्ताव कर लिया, तो मेरा क्या नुकसान हो गया? जिस प्रवृत्ति ने साधना से सिद्ध अवस्था तक पहुंचाया, वो प्रवृत्ति यदि चलती रहे तो सिद्ध पुरुष का क्या बिगाड़ेगी भाई? बल्कि यही एक लोकानुग्रह के लिए होना ही चाहिए। तो महापुरुष सुनाते रहे ना कि एक कोई स्वीपर था, झाड़ू लगाने वाला, राजमहल के नीचे झाड़ू लगाता रहा, वर्षों से झाड़ू लगा रहा है, हर दिन सर्दी गर्मी वर्षा कुछ न देखे, आवे समय पर झाड़ू लगावे, सफाई करे। गरीब आदमी, महारानी ऊपर से देखती थी कितना एक ईमानदार कर्मचारी है, सेवक है, हर मौसम में हर परिस्थिति में आकर सफाई करता है। तो एक रोज महारानी ने कहा, अभी तो बेचारा बूढ़ा हो चला, बहुत सेवा की है इसने, खूब सफाई की है, अब तो आप इसकी पूर्ति कर दो ताकि ये बुढ़ापे में शांति से बैठ करके खावे। तो राजा, महारानी कहने लगी तो राजा को तो मानना ही पड़ा, गृह मंत्रालय का आदेश न माने तो मुश्किल हो जाती है ना, मानना पड़ा। तो राजा ने पर्याप्त तो उसको धन डाल दिया, इतनी पूंजी डाल दी कि, और कहा ऊपर से कि ले जा तेरे घर ले जा, तेरे लिए डाला है, जीवन भर बैठे बैठे खाए तो पूरे परिवार के लिए कम ना पड़े। ले गया घर पे रखा, दूसरा दिन वही समय वार झाड़ू लगाने आ गया। तो महारानी ने राजा से कहा कि आपने पर्याप्त नहीं दिया, इसको कमी रह गई है, और देना चाहिए। तो राजा ऊपर से बोलते, अरे कम हो गया तो और दे दो, जितना चाहिए उतना मांग ले, अब गाय को झाड़ू लगाने आया। तो उसने कहा कि राजन, आपकी कृपा है, आपने इतना दे दिया है कि मेरे जीवन भर मेरे कुटुंब के सहित कम पड़ने वाला नहीं है, बड़ी कृपा हो गई आपके, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो राजा बोले, जब नहीं चाहिए तो झाड़ू लगाने क्यों आया? तब वो बोला वहां से कि जिन गलियों में हीरा पाया तीन गलियों को भूलूं क्यों? अगर इस गली में झाड़ू न लगाया होता तो ये माल तो मुझे मिलने वाला नहीं था, ये झाड़ू की ही कृपा है कि आज आपने मुझे माला माल किया है, तो इस झाड़ू को कैसे भूल जाऊं, इस मार्ग को, इस कर्म को कैसे भूल जाऊं, इस कर्म ने तो मेरी सब कुछ पूर्ति करवा दी। तो देखो, ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो आत्म कल्याण लोक कल्याण के लिए किए गए साधना अवस्था के जो कर्म हैं, वो साधना अवस्था के किए हुए कर्म ही चित्त शुद्धि के द्वारा सिद्धा अवस्था में पहुंचाया, अकर्ता की स्थिति में पहुंचा दिया, असंगता की अनुभूति करवा दी, ब्रह्म भाव की अनुभूति करवा दी। तो जिन कर्मों के कारण वो निष्ठा अनादि काल से भटकता हुआ जीव कहीं प्राप्त न कर सका, और जिन विशेष कर्मों के प्रभाव से आज वो निष्ठा तक पहुंच पाया है, तो भला उन कर्मों को छोड़ने का क्या अर्थ है? उन्होंने क्या बिगाड़ दिया उनका? स्वभाव से चल रहा है तो अपना कल्याण जिन कर्मों ने किया है, वो महापुरुष कहते हैं तुम्हारा भी वही कर्म कल्याण करेंगे, जिन कर्मों से मेरा कल्याण हुआ तुम्हारे लिए भी वही आचरणीय है, वही अनुकरणीय है, इसलिए मैंने जो किया वो तुम करो, तुम्हारा भी वही भला होगा, तुम भी असंगता में पहुंचोगे, आत्म साक्षात्कार होगा। ये जो लोक संग्रह की भावना से यदि अभ्यास में आए हुए कर्म हो रहा तो मम क्षति का, उसमें मेरी कौन सी क्षति, कौन सी हानि है, इसलिए चलते रहे ज्ञानी के शरीर से कर्म, उसमें कोई उसकी क्षति होने वाली नहीं है। देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्तताम वपुः तारं जपतु वाक् तद्वत् पठत्वाम्नायमस्तकम् देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्तताम् वपुः तारं जपतु वाक् तद्वत् पठत्वाम्नायमस्तकम् देवार्चन स्नान शौच भिक्षादो वर्ततां वपुः तारं जपतु वाक् तद्वत् पठतो आम्नायमस्तकम्। ये सब करने वाले दूसरे ही हैं, मेरी तो कोई भी क्षति होने वाली नहीं है। क्यों? कहा कि ये जो शरीर है, स्थूल शरीर है, वपुहु वर्तताम, अपना व्यवहार करे, स्थूल शरीर अपना व्यवहार करे। यहां वपु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, कर्ता है ये, इसका मतलब कर्ता कौन हो गया, यानी पुरुष उसकी निष्ठा यह है कि मैं करता हूं ये भाव ही नहीं, तो कर्ता कौन है, बोले वो शरीर ही कर रहा है, शरीर कर रहा है। बोले शरीर तो जड़ है, शरीर कैसे करता है, बोले आप क्यों बोलते हो कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी चेतन है क्या, गाड़ी चल रही है बोलते हैं, अरे देखो देखो पानी छलक रहा है, तो पानी जड़ है कि चेतन है, तो जड़ में भी क्रिया का आरोप होता ही है, पानी छलक रहा है, गाड़ी चल रही है, जड़ वस्तु में क्रिया दिखाई पड़ रही है ना, उसको कर्म करता हुआ मान लेते हैं, इसलिए यहां भी तुम्हें चेष्टा दिखाई पड़ती है, तो मान लो ये चेष्टा करने वाला शरीर ही है, जैसे वो चलने वाली गाड़ी है, ये अलग चीज है कि डीजल पेट्रोल के बिना और उसको दिशा देने वाले ड्राइवर के बिना नहीं चलेगी, कोई न कोई होगा, तो यहां पर भी तो चैतन्य सत्ता तो है ही है शरीर में, ये भी एक दिन गाड़ी रुक जाएगी फिर नहीं चलेगी, तो यह समझ लो कि अभी मर तो गया पर ताजा मुर्दा है, इसलिए शरीर चलता रहेगा, थोड़ी इसकी गर्मी नहीं हटी है तो यह चल रहा है। इस प्रकार से वपुः वर्तताम, शरीर व्यवहार करें, क्या व्यवहार, तो शरीर भी वो व्यवहार कर रहा है जो शास्त्रीय है, अशास्त्रीय व्यवहार नहीं है, देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ आदि से और भी स्वाध्याय तप आदि ले लो, अध्ययन अध्यापन ले लो, तो कहते हैं देखो शरीर देवार्चन कर रहा, क्यों कर रहा है शरीर देवार्चन, बोले वो वेग काम कर रहा है, पहले से करता आ रहा है, करता आ रहा, सवेरे उठते ही अब देवार्चन किए बिना उसे रहा ही नहीं जाता, ऐसी आदत पड़ जाती है, कोई नियम व्यक्ति का ऐसा हो जाता है कि उठते ही चाय पीनी है, आपको चाय याद करनी नहीं पड़ेगी, करनी पड़ती क्या, ऑटोमेटिक चाय याद आ जाती है, नाश्ते का समय होता ऑटोमेटिक नाश्ता अपने आप याद आ जाता, करना नहीं पड़ता, स्वतः याद आ जाता है, तो यह शरीर की भी एक प्रकृति बन जाती है, एक स्वभाव बन जाता है, आप करने की भावना न करो तो भी समय आने पर अपने आप वो शरीर ही अपनी प्रकृति बता देता है कि इस समय क्या जरूरत है, आवश्यकता बता देता है, तो पहले का जो अभ्यास है उसके लेकर के चलता है, क्योंकि कल उठ करके चाय पिया था, उसके पहले भी सवेरे सवेरे चाय पिया था, इसलिए शरीर को तो आवश्यकता पड़ गई, आज उठते ही शरीर ने चाय मांग ली कि चाय दो, हमने तो याद भी नहीं किया पर आ गई याद, तो ऐसे ठीक इस प्रकार से देवार्चन आदि का भी अभ्यास हो गया। आप देखिए ना कभी कभी अचानक कोई सफर में निकलना पड़ गया, सवेरे सवेरे ट्रेन फ्लाइट आदि पकड़नी पड़ी और आप बैठ के जप करते थे या पाठ करते थे पूजा करते थे, वो छूट जाता है तो कैसा लगता है, ऐसा मन में आता है कि आज मेरा छूट गया, कुछ छूट बहुत बड़ी कोई छूट हो जाती है। कभी बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं मन में याद करते हैं कि सब सामान बैग में रख लिए कमंडलों में डाल लिए कोई छूट तो नहीं गया, उसके बावजूद याद नहीं आ रहा कि कोई सामान छूट गया हो, लेकिन एक सुप्त अंदर की ऐसी सूक्ष्म वृत्ति रहती है जो बार बार कहती है कुछ छूटा तो है कुछ छूटा तो है, पर क्या छूट गया वो याद नहीं आ रहा, एक वेग बना था, जब कोई चीज काम में आती है कई एक बार ऐसा होता निकल गए सफर में पहुंच गए जब उसे वस्तु की जरूरत पड़ती उस समय याद आया ये चीज छूट गई थी मैं उसमें सोच रहा था कुछ छूट गया है हाथ में नहीं आ रहा। अब बताइए याद करते हुए भी जो याद नहीं आ रहा वो भी शरीर के अंदर कोई ऐसा पुर्जा काम कर रहा जो ये तो बता रहा कि कोई छूट गया है, तो प्रभाव कैसा काम करता है, मन नहीं कर पा रहा उसको भी शरीर में धड़कन बता रही है शरीर में कोई हलचल हो रही है जिससे आभास हो रहा कि कुछ हो रहा है, तो ये तो होता हुआ आभास है शरीर के द्वारा ज्ञान होने के बाद में, इसलिए स्नान देवार्चन स्नान शौच भिक्षा दो, देवार्चन भी उसी तरह से हो रहा है। छूट जाएगा तो ऐसा लगेगा कि आज छूट गया है, स्वाभाविक रूप से लगेगा। स्नान है, पवित्रता आदि कार्य हैं और भिक्षा आदि का कार्य ये शरीर ही कर रहा है। शुद्धिकरण भी मैं नहीं कर रहा हूं और भिक्षाकरण क्रिया भी मैं नहीं कर रहा हूं, ये करने वाला शरीर है तो करे, उसके लिए मनाही नहीं है। क्यों रोकूं मैं? क्यों? इसलिए नहीं रोकने की जरूरत है कि यदि देवार्चन न होता, यदि स्नान शौचता का पवित्रता का ख्याल न किया होता तो चित्त शुद्धि न होती, और चित्त शुद्धि न होती आज जिस निष्ठा में पहुंचा हूं वह निष्ठा पर पहुंचते ही नहीं। तो ये तो सहायक क्रियाएं हैं साधना काल में। अब आज भी मेरी साधना में कोई विघ्न पैदा करने वाली तो है नहीं, मेरी निष्ठा में कोई विघ्न पैदा करने वाली नहीं है, तो स्वभाव साथ चलने दीजिए ना, क्यों रोकूं मैं? तारम जब तो वाक, और ये जो शरीर अपना काम करे और वाणी भी अपना काम करे। वाणी क्या करे? तारम जप तो, जो क्या वाणी जप ही करती है क्या? हाँ? जप ही नहीं करती वाणी, ऐसा तपती तो क्या तपा देती है वाणी, वो भी काम करती है। तो यहां जप का मतलब ये हुआ कि साधक की वाणी तो जप ही करती है, तपना तपाना उसकी वाणी नहीं करेगी। वाणी का जो संयम होता है ना, तप बताया है आप गीता के 18वें अध्याय में देखते ही हैं, वाणी के जो तप बताया, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तप चेते। वाणी संबंधी जो तप है उस तप को करने से ही चित्त शुद्धि बनी, वाणी का तप भी जरूरी था। तो वो जो वाणी से किया हुआ जो जप रूपी अभ्यास था, अथवा जप तो जो भगवान के नाम का अभ्यास है, जितने भी साधन करते हैं वाणी के लिए श्रेष्ठ जो साधन बताया गया है वो जप साधन बताया। शरीर के साधन यही है, स्नान शौच पवित्रता आदि, ये शरीर से होने वाले साधन है साधना काल में। और वाणी का श्रेष्ठ साधन है वो जप बताया है। सत्यम वदन आदि सब वाणी के ही हैं, लेकिन साधना में सर्वश्रेष्ठ जो अभ्यास है वो जप साधना है। यदि जप में लग गया तो उसको असत्य आदि बोलने का मन ही नहीं होगा, भाव ही नहीं आएगा। जप उसकी वाणी जबान पर बैठ करके इतनी शक्ति पैदा कर देता है कि अद्भुत शक्ति है जप की। कलयुग काल में भागवत में तो इतना लिखा है कि श्रेष्ठ साधन कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। ये देखो जप का कितना बड़ा लाभ मिला, सबसे बड़ा मुक्त संग होता है, और मुक्त संग होने पर ही परम ब्रजेत परम तत्व की प्राप्ति होती है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण है। परीक्षित को कहते हैं कि राजन यह कलयुग है ना, इसमें दोष तो बहुत है, दोष निधि है, झूठ कपट छल पाखंड चोरी न्याय सब कुछ बुराइयां खोटाइयां कलयुग में तो है ही है। जितना अनर्थ देखते हो, टीवी खोलो तो, मोबाइल खोलो तो, पेपर खोलो तो, कहीं भी देखो क्या मिलता है संसार में। अच्छाई तो कहीं ढूंढो तो बड़ी मुश्किल से, वो धर्म कर्म भी आता था वो भी नहीं मिलता आजकल तो, शायद गायब हो गया पेपर में। धर्म कर्म के कॉलम आता था, आजकल के दिखाई नहीं पड़ता है। तो काम की चीजें तो उड़ती जाती है, और सब वही संसार में सब सामने आ रहा है कि नहीं। कलेर दोष निधि राजन, दोष निधि है कलयुग, परंतु अस्ति ही एक महान गुण। अरे भाई इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, महान है वो गुण, कोई साधारण नहीं है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। वो गुण यह है कि भगवान का नाम कीर्तन से ही व्यक्ति मुक्त संग हो जाता है, आसक्ति मुक्त हो जाता है, पकड़ छूट जाती है। जो आसक्ति जो पकड़ नाशवान परिवर्तनशील जगत के प्रति थी वो बदल गई, भगवान का नाम जपते जपते आसक्ति भक्ति में बदल जाती है, भगवान से जुड़ जाती है। प्रभु की जैसा बोलता बोलते बोलते बोलते निश्चय तो होता ही है ना, अंतकरण में बैठता तो है ही है। एक पशु का भी आप नाम रख लेते हैं तो शब्द में बड़ी अद्भुत शक्ति है, पशु भी उसको अपना नाम समझ लेता है। नाम से कुत्ते को देख लो, पुकारो आप, एक नाम ले लो, एकदम सावधान हो जाएगा। गाय को, बकरी को, भेड़ को, जिसका भी नाम रखते हैं उनको बड़ा अभ्यास होता है। नाम लो तो बोलने लग जाते हैं, हुंकार भरने लग जाते हैं, पूंछ हिलाने लग जाता है कुत्ता। जरा सा नाम ले लो तो एक पशु भी नाम से इतना समझता है। तो जिस परमात्मा का जीव नाम ले रही है, जिनकी सत्ता से नाम जप रही है, जिनकी कृपा से वाणी चल रही है, उस परमात्मा का नाम अभ्यास करते करते करते करते वो वाणी में परमात्मा की विशेष शक्ति आ जाती है, और जिसके चलते ही चित्त शुद्धि होती है। भगवान के नाम से व्यक्ति मुक्त संग हो जाता, उसकी आसक्ति मिट जाती है अनात्म पदार्थों की, क्योंकि भगवान का नाम लेने से, भगवान के अनुग्रह से उधर की आसक्ति छूटती है और भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ होती है। श्रेष्ठ साधन बताया। तो साधना काल में जो किया गया नाम साधना थी, नाम अभ्यास था, आज उसको छोड़ने की कहां जरूरत है? यही आचार्य कह रहे हैं, मत छोड़ो उसको। छोड़ोगे तो छोड़ना भी एक क्रिया हो जाएगी, और न छोड़ना कर्म होगा। बोले न छोड़ना कर्म नहीं होगा, क्योंकि अब स्वतः चल रहा है, वो प्रवाह चल रहा है। हाँ, बराबर चलता था उनका, बिल्कुल। अरे महाराज जी का तो क्या बताऊं मैं, एक दिन बीमार थे, वो मिशन के डॉक्टर आए थे और जप कर रहे थे ना, तो जप करते करते महाराज जी को थोड़ी नींद लग गई, शरीर रुग्ण था। डॉक्टर आया, उनको कहीं ऑपरेशन में जाना था, तो जल्दी आ गए समय से पहले। बोले महाराज जी को पहले देख लूं और फिर हॉस्पिटल में ऑपरेशन में जाऊंगा। तो मैं साथ में गया ऊपर कमरे में, तो महाराज जी अकेले बैठे, सेवक स्नान करने आदि के लिए कहीं गया होगा काम से नीचे। तो महाराज जी ऐसे बैठे थे और उनकी माला हाथ में ऐसे लटकी हुई, हाथ में से ढीला पड़ गया, गर्दन झुकी हुई, साफ मालूम पड़ रहा था कि लय दोष आ गया, नींद आ गई। मैंने दरवाजा ठकठकाया आवाज की, जागे देखा, मैंने कहा महाराज जी डॉक्टर आए हैं, थोड़ा देखना चाहते हैं। माला की तरफ ध्यान गया और माला उठा के कहते हैं कि थोड़ा पूरा करो। इतने जल्दी थी डॉक्टर को, लेकिन 10-15 मिनट जो भी महाराज जी को लगने थे वो लगे, उसके बाद ही डॉक्टर चेकअप कर पाया। महाराज जी का एक नियम था कि ये काम अपने को पहले करना, तो स्वभाव से हो जाता है उनके द्वारा। तो जप आदि जो क्रिया है, वाक तारम जपतु, ये जो वाणी है तारक मंत्र का जप करे, क्योंकि पहले तारक मंत्र का जप किया है। तारक मंत्र कौन है? ओंकार प्रणव पंचाक्षर मंत्र, ये प्रतीक है तारक मंत्र ओम। और विशेष करके क्योंकि जितने भी परमात्मा के जो नाम है उनमें सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में ओम को ही स्वीकार किया है। गीता में स्पष्ट ही कहा है कि ओमेत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनो स्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति। ये तारक मंत्र देखो, परम गति पहुंचा दिया, परम स्वरूप की प्राप्ति करा दिया। अंतिम समय में भी ओम ओम ओम ओम इसका जप करते हुए व्याहरण मामनो स्मरण उच्चारण करते हुए तज्जपस तदर्थ भावनम इसका ध्यान रखिए। मंत्र का उच्चारण और अर्थ का चिंतन, उच्चारण वाणी करेगी, चिंतन उसका मन करेगा। तो अर्थ चिंतन पूर्वक जो उच्चारण किया गया प्रणव है, अब उसका अभ्यास पड़ गया है, लत पड़ गई है। साधना काल में बैठ करके ये अभ्यास किया ओम ओम ओम, तो वाणी अब भी बोलती रहे, कोई नुकसान नहीं है। वाक जपतु, वाणी जप करें, इसमें मेरी कोई क्षति नहीं है। मम का क्षति, उसको लगाते जाओ ऊपर से। वाणी का साधना काल का अभ्यास है। वाणी ज्ञानी पुरुष को कहते हैं, आपको जप करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, कर कब रहे हैं जप? कौन कह रहा है? लेकिन अभ्यास तो काम करेगा, अनुवाणी तो अपना काम करेगी, उसको तो करना ही है। पठतु आमनाय मस्तकम्, इसी प्रकार से कहते हैं कि जो आमनाय मस्तक है, वेद का शिरोभाग उपनिषद, निष्ठावान पुरुष का अंतिम स्वाध्याय यही है, उपनिषद स्वाध्याय, ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय, जो ब्रह्म विद्या अज्ञान नाशक है, स्वरूप की अनुभूति कराने वाली है, जन्म मरण को मिटाने वाली है, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये वेदांत विद्या है। उपनिषद नाम क्या, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये जो वेदांत है, शास्त्र का शिरोभाग है, वेद का आमनाई का, यही जो इसका अध्ययन करे, ज्ञान होने के बाद भी, निष्ठा प्राप्त होने के पश्चात भी अभ्यास करे, स्वाध्याय करें, करावे, कोई नुकसान नहीं है, मुझे क्या क्षति है। साधना सदन तो बहुत लोग गए होंगे, आप लोगों में से देखा ही होगा प्राय प्राय, पता नहीं उनके संकल्प की क्या शक्ति थी, बाह्य विस्तार बहुत हुआ, तो जबकि पता, कल गिरीश भाई बता रहे थे ना, 12 साल तक तो महाराज जी क्षेत्र संन्यास लिया, आश्रम के सामने गंगा जी के पार नहीं गए जी कभी, ऐसा क्षेत्र संन्यास था, ऐसा नहीं कि हरिद्वार से बाहर नहीं जाएंगे, आश्रम से बाहर नहीं जाना, गंगा के उस पार भी नहीं गए, रोड के उस पार भी नहीं गए, हाँ, तो उसका अर्थ है कि इतना सब एक जगह होते हुए भी शरीर से होना था ईश्वर के संकल्प में, तो विस्तार तो हुआ, तो संस्था का तो बड़ा भारी विस्तार हो गया, लंबा चौड़ा काम हो गया। अब इतना थोड़ा लंबा चौड़ा विस्तार हो तो जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ेगी, जितना पसारा होगा उतना ही दायित्व तो आता ही है सामने, कभी कहीं निर्माण चल रहा, कभी कोई काम हो रहा, कभी हो रहा, इतना सब कुछ होते हुए भी देखो महापुरुषों के शरीर से होने वाला स्वाध्याय का जब समय होता, सवेरे तो महाराज जी सीधे ऊपर से रूम से आके स्वाध्याय में विराजते थे, लेकिन दिन का जो स्वाध्याय होता था 3:30-4 बजे के मौसम के अनुसार समय चेंज होता था, तो दिन में कहीं काम चल रहा वहां देखते, कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्वाध्याय का समय हो गया 15 मिनट आधा घंटा तो कोई सब साधक इंतजार कर रहे हो कि महाराज जी आएंगे तो स्वाध्याय करवाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 2-3 मिनट का विलंब कभी हो गया हो, एकदम समय पर स्वाध्याय में शुरू करना और समय पर स्वाध्याय छोड़ देना, अब उनका स्वभाव बन गया, करना उनके लिए कुछ नहीं था, पर हो रहा है क्योंकि इतनी सावधानी थी। ज्ञानी पुरुष के शरीर से होने वाली चेष्टाओं से ये बड़ी शिक्षा मिलती है कि इनकी का साधना काल कितना सावधानी पूर्वक रहा होगा, अब तो कर नहीं रहे, अब तो हो रहा है उनसे, पर वही हो रहा है ना जो साधना काल का अभ्यास है, तो साधना काल में कितनी सावधानी बरती होगी उन्होंने, समय की कितनी कीमत समझी होगी, जप का कितना महत्व समझा होगा, स्वाध्याय का कितना महत्व समझा होगा। एक दिन तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि शरीर कहां यह भी पता नहीं था, कड़ी तो मना कर चुकी, शरीर कहां यह पता नहीं था, लेटे हुए थे रूम में, और आखिरी दिनों की बात बता रहा हूं, धीरे से आवाज भी पूरी नहीं निकलती थी, धीरे से बोला कि बाहर ले चलो, तो महाराज जी को बिठाया और उठा करके व्हील चेयर पर बिठाया, व्हील चेयर से महाराज जी को बाहर का जो बरामदा है लंबा चौड़ा हॉल जैसा, वहीं एक राउंड कटवाया, मैं स्वयं व्हील चेयर को घुमाया, बोलते अच्छा अंदर ले चलो वापस, ले गए अंदर और व्हील चेयर से उठा के लेटा दिया बिस्तरों पर, लेटा दिए, लेटे लेटे कहते हैं अंदर ले चलो, अब कहां ले जाए बताओ। मैंने कहा महाराज जी आपको अंदर ले आए हैं, आप बिस्तरों पर हैं, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद था, एसी चल रहा था, मैंने कहा महाराज जी दरवाजा बंद ही है, एसी चल रहा है, 1 मिनट भी नहीं हुआ, अच्छा अंदर ले चलो, कहा महाराज जी आपको ले आए अंदर ले हम लोग, थोड़ी देर फिर वही अच्छा अंदर ले चलो, एक धुन सी लग गई, वो राजपुरोहित जो कल बोल रहे थे अपने वही आए नीचे से, तो कहा कि ऐसा हो रहा, बोले महाराज जी का ध्यान कहीं एक जगह अटक गया चिंतन, और ध्यान बटाने के लिए कोई स्वाध्याय सत्संग की बात करो, तो उनके कुछ सिलेक्ट जो कारिका के मंत्र है, श्लोक है, उन्होंने सुनाया कारिकाएं और फिर मुझे बोले कि आप ही महाराज जी को कुछ पूछो। तो मैंने महाराज जी से उस स्थिति में एक बात पूछी, तमह क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान मेहमान महात्मन है, ये मंत्र है। मैंने कहा महाराज जी ये मंत्र कहां का है? तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद मेहमान महात्मन। देखो बहुत अभ्यास से किसी वाक्य को अधूरा छोड़ दो तो अभ्यास वसात उसको पूरा कर देते। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही सिखाते ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश, अब आप चुप हो जाते हो, बच्चा उसको पूरा कर देता है। तो वो तो एक अभ्यास हो गया, पर मैंने अभ्यास वाली बात नहीं पूछी। मैंने पूछा कि महाराज जी ये मंत्र कहां का है, कौन से ग्रंथ का मंत्र है? तो उस स्थिति में महाराज जी कहते हैं कि यह कठोपनिषद का मंत्र है। आप बताइए शरीर कहां है ये पता नहीं, और ये पता है कि मंत्र कहां है। साधना काल में कितने सावधानी रही होगी, सब कुछ व्यवहार करते हुए भी अंदर का चिंतन क्या चलता रहा होगा। तो ये साधकों पर अनुग्रह है बहुत बड़ा। तो उनकी जो साधना काल की एक अभ्यास व्यवस्था होती है वो सिद्धावस्था में भी चल रही है, तो ये तो हमारे साधकों के लिए बड़ी कल्याणकारी होती है ना। इसलिए स्वाध्याय आदि देखो, पठतो आमनाय मस्तकम, जो उपनिषद है उसका यदि अध्ययन कर रहा है, ज्ञानी के शरीर से हो रहा है, वाणी पाठ कर रही है, मन उसका विचार कर रहा, चिंतन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करवा रहे हैं, तो चलता रहे, उसमें मेरी कोई क्षति होने वाली नहीं है। अभी तो इसमें लोक कल्याण है, लोक संग्रह है, अच्छा है, इसका विरोध नहीं है। इस प्रकार से महापुरुष अपने अनुभव को प्रकट कर रहे हैं। चलो अगला मंत्र कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।